Ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek 23 lipca, jest 22. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Do więzienia trafi sołtys z Retowa na Pomorzu. Chodzi o przestępstwa seksualne. Od sierpnia wnioski o 500+ czy Dobry Start będzie można składać drogą tradycyjną, już teraz drogą elektroniczną. Stany Zjednoczone mają nowego szefa Pentagonu. 4 lata więzienia, 5-letni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej i 10 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Taki wyrok usłyszał sołtys z Retowa w powiecie słupskim na Pomorzu. Oskarżony jest o przestępstwa seksualne wobec 14-latki. Sędzia Jarosław Turczyn mówił, że do zdarzeń dochodziło wielokrotnie. Działając w krótkich odstępach czasu, wykonanie z góry powziętego zamiaru wielokrotnie doprowadził małoletnią poniżej 15 lat do poddania się innej czynności seksualnej poprzez dotykanie ręką jej narządów płciowych i piersi, w tym miejsc intymnych, także przez garderobę. Dwukrotnie przemocą doprowadzi ją do wykonania innej czynności seksualnej. Oskarżony Kazimierz G. po ogłoszeniu wyroku powiedział dziennikarzowi Radia Gdańsk, że nie przyznaje się do winy i nie zgadza się z decyzją sądu. W tym samym procesie słupski sąd skazał siostrę dziewczyny, która miała pomagać 75-latkowi w przestępstwach seksualnych. Annę J. skazano na rok więzienia. Wyrok nie jest prawomocny. 1 380 000 wniosków w programie Dobry Start, informuje minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Bożena Borys-Szopa dodała w TVP Info, że w rozszerzonym na pierwsze dziecko programie Rodzina 500+ złożono 2 370 000 wniosków. Okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, że rodzina najlepiej wie, na co spożytkować te pieniądze, że rodzina wie, czy zakupy zrobić dzisiaj bieżące, czy zaplanować fajne wakacje. Wnioski w programach drogą papierową będzie można składać od sierpnia. Teraz można to robić drogą elektroniczną. Oprócz kanału bankowego wnioski można składać poprzez portal Empatia oraz portal Puezus. Ostateczny kształt list Prawa i Sprawiedliwości na jesienne wybory będzie znany w przyszłym tygodniu w siedzibie PiS w Warszawie. Zakończyło się posiedzenie Komitetu Politycznego Partii. Dzisiaj to był pierwszy etap, przed nami kolejny. Zwracam uwagę, że jest to prawie 1000 kandydatów. To wymaga czasu, to jest standardowa procedura, za każdym razem to odbywa się w taki sposób. Myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli już dla Państwa informacje. Mówiła rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. W połowie lipca PiS zaprezentowało liderów list wyborczych. Prezes Jarosław Kaczyński będzie stał na czele listy w okręgu warszawskim. Premier Mateusz Morawiecki będzie otwierać listę w Katowicach, a w okręgu podwarszawskim jedynką będzie Mariusz Błaszczak. Wicepremier Jacek Sasin będzie otwierać listę w Chełmie, wicepremier Piotr Gliński w Łodzi, a szef kancelarii premiera Michał Dworczyk w Wałbrzychu. Stany Zjednoczone mają nowego szefa Pentagonu. Amerykański Senat zatwierdził kandydaturę Marka Espera. Po dymisji w grudniu ubiegłego roku generała Jamesa Mattisa pełniącym obowiązki sekretarza obrony był Patrick Shanahan. Zrezygnował on jednak z ubiegania się o stanowisko szefa Pentagonu, gdy wyszły na jaw fakty na temat jego burzliwego rozwodu. Prezydent Trump zgłosił więc nominację Marka Espera i dziś Senat zatwierdził go na tym stanowisku przy szerokim poparciu obu partii. Za jego kandydaturą głosowało 90 senatorów, 8 było przeciw. 55-letni Mark Esper był w przeszłości oficerem piechoty. Walczył na wojnie w Zatoce Perskiej w 1991 roku. Później został lobbystą dla firmy zbrojeniowej Raytheon. W ostatnim czasie pełnił w Pentagonie funkcję sekretarza do spraw sił lądowych. Mark Esper reprezentuje tradycyjne myślenie na temat polityki obronnej Stanów Zjednoczonych, obejmujące m.in. zrozumienie kluczowej roli NATO. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W serwisie Trójki wracamy jeszcze do kraju. Zamiast kartonika dane na smartfonie. Kolejarze z PKP Intercity zaczynają honorować elektroniczną wersję dowodu osobistego. Dotychczas było to niemożliwe, a taki dokument jest potrzebny wówczas, gdy pasażer kupił bilet przez internet. Zmieniliśmy nasz regulamin, mówi prezes PKP Intercity Marek Chraniuk. Będzie to duże ułatwienie dla pasażerów, ponieważ w czasie kontroli przez drużyny konduktorskie pasażerowie będą mogli zamiast dowodu plastikowego okazywać dowód osobisty na smartfonie. Pociąg osobowy. Sporo się zmienia. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Poza już, można powiedzieć, kultowym internetem w Pendolino, na co mamy nadzieję, że jesienią będzie dostępny w każdym z pociągów, uruchamiamy wizualizowaną sprzedaż biletów, także coraz więcej rozwiązań nowoczesnych, wykorzystujących nowoczesne technologie. Pociągi będą oznaczone i nie tylko pociągi taką nalepką specjalną, którą też dzisiaj promowaliśmy i chcemy ją rozkolportować po całej Polsce. Minister cyfryzacji Marek Zagórski. I to jest taki kolejny krok do tego, żeby korzystać w większym większym stopniu z tej aplikacji, bo ona nie tylko w urzędach, także w pociągach, także na poczcie, ale także w sklepie, jak chcemy kupić alkohol, a akurat wyglądamy dużo młodziej niż w rzeczywistości. Aby uruchomić aplikację mObywatel, trzeba mieć profil zaufany, który można założyć na przykład za pomocą bankowości elektronicznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mgły na zachodzie i południu Polski, przeważnie od 14 do 18 stopni, chłodniej na północnym wschodzie i w kotlinach górskich. Jutro upalnie, na zachodzie do 30 stopni, a na pozostałym obszarze do 25. Trójka. Program trzeci. El? Muzyka elektroniczna, El muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki. Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Sądzę, że fani El Muzyki rozpoznali Rubikon, Tangerine Dream. Spotkanie z Ziemowitem Poniatowskim odbyło się tak mniej więcej w tym cyklu co pół roku, a tematem są premiery z Generatora. Generator to klub miłośników El Muzyki, a jeżeli chodzi o syntezatory, czyli brzmienia tych instrumentów, które nas najbardziej interesują, to oczywiście żaden z nich bez generatorów nie ma racji bytu. Ziemowit Poniatowski, dobry wieczór. Dobry wieczór. Cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie. No to już chyba taka mała rutyna, zarówno jeżeli chodzi o premiery, a druga sprawa to dobór wykonawców, bo nieodmiennie to, co ciebie najbardziej pociąga prawdopodobnie w światowej muzyce, to jednak mandarynkowy sen. No, od jakiegoś czasu ponownie mandarynkowy sen, odkąd znowu zaczęli grać tak jak kiedyś. A wspominaliśmy o tym, rozmawialiśmy chyba nawet ostatnio przy okazji poprzedniej ich premiery, a teraz słyszymy nagranie z ich ostatniego wydawnictwa, z czteropłytowego boksu, pięknie wydanego, z książeczką Life'a Augusta Raurika, gdzie jak słyszymy, stary, klasyczny utwór, pięknie zagrany w nowych brzmieniach, bez specjalnych udziwnień. Jednak w Szwajcarii także są miłośnicy muzyki. Zechcą Państwo posłuchać Tangerine Dream, rok 2016. zabytkowy w Szwajcarii amfiteatr Augusta Aurica, a w centrum, na arenie właściwie, tylko trio bez lidera, którego muzyka ciągle żyje dzięki następcom mandarynkowego snu. To są nowości z generatora, muzyka doskonale znana, ale w tych nowych realizacjach, nawet koncertowych, brzmi zdecydowanie bardziej dźwięcznie, bardziej jest nasycona. Ziemowicie, odnosisz podobne wrażenie? Tak, tak. To prawda. Odnoszę takie wrażenie. Zresztą tu jest na tej płycie jest więcej takich wykonań starych utworów z lat 70., 80., bo jest jeszcze Same Logos, twoje ulubione. Tak, Logos, Kiev Mission, White Eagle, Ricochet. No to są te rzeczy, które najbardziej lubimy, a są od nowa zagrane bardzo ładnie. No i nawet parę filmowych tematów. No cóż, przypomnę ci, co było 15 stycznia tego roku, jeżeli chodzi o Tangerine Dream, sesja trzecia, to także fragment koncertu i także to samo trio. Może zechcesz przypomnieć nazwiska następców. Tak, Thorsten Quesling, Hoshiko Yamane, Ulrich Schnaus. A ja pamiętam, że wtedy obiecywałem, że przyniosę na następne spotkanie sesję czwartą, która już się ukazała. No ale ponieważ najnowsze, najcieplejsze jest właśnie to wydanie koncertowe, więc... To bardzo luksusowa edycja. Sesję czwartą trzeba było już zostawić. Dwie płyty audio i DVD. Tak, dwie DVD, przy czym tak to dziwnie zespół zadecydował, że jedno DVD jest w systemie PAL, drugie w NTSC, także to nie są dwa DVD. Nie jest to aż 6 czy tam 4 godziny materiału. Na początku roku lansowałeś Kenatila, co był nasz trójkowy debiut właściwie, dzięki udostępnieniu twoich zbiorów. Brendan Pollard, Michael Daniel i Phil Botts, płyta AIDS. No to były te debiuty. Jeżeli chodzi o Roberta Schroedera, no to były nagrania z początków jego kariery. Tak właściwie te nasze projekcje z twoim udziałem obrazują taką coraz chyba silniejszą tendencję pokazywania nagrań z początków narodzin elektronicznego rocka, kosmische muzyk. Te płyty pierwotnie wydane, long playe, jeszcze czarne płyty, także kompakty już nie są dostępne, a okazuje się, że jednak producenci odnajdują w zainteresowaniu L-muzyką taką biznesową, złotą żyłę. No tak, tak, tak. No, nie wiem, czy to jest tylko biznes, czy też znudzenie słuchaczy tymi poszukiwaniami artystów jakichś nowych brzmień, nowych, że tak powiem, wcieleń różnych grup czy solistów, a to nie zawsze jest udane, no bo jak ktoś ma tam jakiś styl wypracowany, ma już swoje grono słuchaczy, no to po co, nie wiem, zamiast elektroniki grać jazz czy techno, albo odwrotnie. No, to uważam, że to są działania bezsensowne. No i to zresztą widać po Tangerine Dream. W styczniu był Robert Schroeder, a teraz także wziąłeś ze sobą tego muzyka, tylko nagranie już znacznie młodsze. Najnowsze, tak, tak, tak. I też mogę zapowiedzieć już, to jest premiera, tak, Roberta Schroedera, płyta Spaceland. Ale wiem, że już za bodajże 2 tygodnie będzie jeszcze nowsza, kolejna. Także Robert Schroeder się też tak, jakby to powiedzieć, wybudził. No na razie znajdujemy się w ogrodzie snów, w ogrodzie marzeń i przed państwem Robert Schroeder z tej najnowszej dostępnej w Polsce płyty Spacelands. Thank you. Ogród Marzeń, Robert Schroeder. Jego nowa muzyka z płyty Spaceland. Premiery z generatora to jednak trafnie powiedziałem, że jednak część to są reedycje nagrań tworzących historię elektronicznego rocka. No, mówisz o następnej płycie, tak? No, Patryk Kosmos to bez wątpienia berlińska szkoła i jego debiut to była druga połowa lat 80. Tak, a ta płyta z 87 roku, wznowiona teraz przez Groove Unlimited. No tak jak i w Polsce wytwórnie wydają jakieś archiwa, no to ten sam trend jest w wytwórniach zagranicznych. No tak, ale kiedyś monopol na wydawanie płyt swoich artystów mieli wyłącznie Niemcy. Co więcej, zachodnie Niemcy. A teraz wydawcy z Europy, z tych krajów Beneluxu, różnych innych, bardziej na północ, bardziej na południe, także jakoś dbają o to, żeby zdobyć licencję i odkryć nowemu pokoleniu artystów, którzy kiedyś byli twórcami. Szczególnie w muzyce elektronicznej. No to prężnie działająca Groove Unlimited w Niemczech no nie ma takich wytwórni, które by, aż no nie przychodzi mi do głowy, która z wytwórni by wydała tam 240 płyt. Tak jak oni. Mindscapes Patryka Kosmos to reedycja nagrań, które pierwotnie zostały wydane na kasecie. Jedynie dopiero po latach uzupełnione innym nagraniem, ale może nie opowiadajmy tej historii, tylko posłuchajmy obszernego fragmentu kompozycji, która trwa w całości prawie pół godziny. A te umysłowe zabawy Patryka Kosmos to jest muzyka na poły medytacyjna. Taką chyba preferuje szkoła berlińska. Thank you. Patryk Kosmos, Mindscapes. Jako dziecko kompozytor był zafascynowany kosmosem, podróżami rakietowymi, wyprawami astronautów i kosmonautów i starał się przełożyć te swoje fascynacje na kompozycję. Wspomniałem lata 80., ale właściwie Patryk Kosmos zaczynał wcześniej z pierwszą generacją analogowych syntezatorów i to, co go inspirowało, to oczywiście współtwórcy berlińskiej szkoły. Kompozytor zmarł w styczniu 2015 roku, a jego dyskografia obejmuje blisko 20 albumów. Z tego część to kompilacje. Chyba dobrze, że ta muzyka dociera do nas po latach. Ziemowit Poniatowski, Generator, jego wybór. No tak, tak. Myślę, że to tobie też się podobał ten utwór. Jeżeli chodzi o polski akcencik, bo takiego nie może nam zabraknąć, to przypomnę ci, że w styczniu tego roku Joyden Project Childhood Nature to płyta wydana przez Generator i wówczas dwa utwory, które zaproponowałeś, Playground i Mom and Dad, ale wówczas zapowiadałeś wydanie nowej płyty. Tym razem Joyden Project to dwóch artystów. No, Joyden Project to Joyden Project, a nagrał tę płytę z Blind Machine. Taki tekst, pozwolisz, że z tej pięknie wydanej płyty zacytuję fragment z okładki. Muzyka jest tunelem czasoprzestrzennym i światłem słonecznym niosącym nas w coraz bardziej mroczną i coraz bardziej groźną dal wszechświata. Czy odnajdziemy drogę powrotną do domu, na naszą błękitną planetę? Utwór, który wybrałeś, to właściwie jakby opisanie tego właśnie tekstu, płyta planety. Tak, płyta planety, utwór Sun, wieńczący tę, można powiedzieć, kosmiczną podróż. Ale zobacz, ładnie przeszliśmy od Patryka Kosmos Mindscapes do płyty Planets. To niewątpliwie zasługa muzyki wybranej przez Generator. Jarosław Danielski i Michał Jurczyk to są główne postacie albumu zatytułowanego Planety. Nowość Generatora. Thank you. kosmiczna latarnia, słońce. Płyta, absolutna nowość generatora, planety, wykonawcy Blind Machine i J. Dunn Project. Tak mi się przypomina, kojarzy z wielką orkiestrową suitą Holsta Planety z transkrypcjami na syntezatory tego utworu przez Isao Tomita, ale zresztą tym wątkiem astronomicznym naszego układu to podąża bardzo wielu artystów, nie tylko el-muzyki. No, to nie jest komplet naszego układu słonecznego. No właśnie, zauważył to też Przemek Róć, w końcu fachowiec. Kiedy dostał pliki, to zapytał mnie, czy nie pogubiłem. Dostał pliki do posłuchania tej muzyki. Zapytał mnie, czy nie pogubiłem kilku, bo coś mu brakuje, kilku planet. No ale artyści tak sobie wymyślili, że te planety opiszą swoją Przemysław muzykę. Przemysław Róć tutaj jest także aktywny jako autor tekstu w utworze Mercury. I ta liryka to takie nawiązanie do Vangelisa? Tak, do Vangelisa Albedo, tak, tak. No, to tak brzmi tajemniczo, co my mówimy, ale nie będziemy może wyjaśniali. Natomiast interesuje mnie, że Planety to już 48. twoje wydawnictwo. Oczywiście preferujesz wyłącznie rodzimą el-muzykę. Czy udaje ci się lokować te nagrania? Nie mówię o indywidualnych zamówieniach, bo to prawdopodobnie także z egzotycznych krajów. Tak, egzotyczne kraje takie jak Kazachstan, Australia, Izrael. No a w większych ilościach? No to Europa, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, sklepy, czy net, może nie sklepy, kluby podobne do klubu Generator. No i właśnie dzięki takim inicjatywom jak Ricochet Dream Wiktora Reka, jak Generator Ziemowita Poniatowskiego, nasza polska el-muzyka ma szansę pojawiać się na rynkach zachodnich i docierać do fanów tego typu syntezatorowej twórczości. Trzeba pamiętać, że to jest muzyka niszowa. Trafia, no może poza Tangerine Dream, z tych płyt, które dziś prezentujemy. Chociaż z tego, co wiem, te płyty Tangerine Dream nie są sprzedawane w jakichś sieciach sklepów muzycznych, tylko też przez kluby na koncertach. No skoro przywołałeś mandarynkowy sen, no to na zakończenie znowu znajdźmy się w Szwajcarii. To bardzo ekskluzywne wydawnictwo. Dwie płyty audio, DVD. Taka historyczna arena Augusta Raurika. Utwór energetyczny, który słuchaczom tego wydania Studia El Muzyki uprzyjemni czas. A gościem Studia El Muzyki był Ziemowit Poniatowski. Dziękuję. Dziękuję. Power of the Rainbow Center. Serpent. Siła tęczowego węża. I znane Państwu trio kontynuujące tradycję Tangerine Dream. Dziękujemy.